Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Jeg går finanslovs amok i dag. Vi får rigtig mange gæster ind om finansloven. 3.600 sider er lige blevet offentliggjort. Hvad vil regeringen bruge penge på til næste år? Så tænker jeg, jamen altså, skal jeg ikke bare læse hele måden? Så sagde redaktionen, prøv at invitere gæsterne i stedet for. Så er okay. Så vi får mange gæster ind. Vi får fra dem, som har lavet forståelsespapiret regeringens dåbsattest for at høre. Den første, der er her, det er det tætteste, vi nok kommer på finansminister Nicolai Wammen, bortset fra Martin Rossen selvfølgelig. Det er finansordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen. Velkommen til. Tak for det. Vi skal vende forskellige ting, minimumsnormeringer, det grønne, det sociale og alting, som der står. Måske skal vi lige, jeg ved ikke om jeg vil trætte lytterne med, det minder mig om, I kan skrive ind på 42600. Skriv ind om alt det, I kan finde en milliard på. Alt det, I selv kan finde penge på. Det er nemt at bruge penge. Skriv ind med forslag til, hvor vi kan spare nogen. Det, som regeringen vil, eller måske Christian Rabjerg, skal du bare starte med at sige det vigtigste, du synes, der er. Så kan jeg lige supplere op. Det vigtigste er et løft af vores velfærd. Det er et løft af vores skattevæsen genopretning. Ja. Det er flere penge til politiet, mere tryghed. Og så er det et massivt løft af det grønne, med blandt andet 1 milliard til grøn forskning. Jamen, så har du sagt det meste af det, der stod her. Og selvfølgelig vil man også gerne... Så vil jeg hente penge på bo- og arveafgift og fri telefon. Den skulle have været sat ned. Det skulle have været droppet, men det dropper man så at droppe nu. Og tobaksafgift. 360 millioner på at hæve en pakke cigaretter med 10 kroner. Det bliver jo helt sikkert mere i virkelighedens verden, fordi de andre partier vil have 20 kroner. Og det var finansloven kort. Lad mig lige høre en gang. Er noget af det, som... er meget vigtigt, hvis den her finanslov, hvis den her regering skal fortsætte, og SF ellers holder ord, jamen så skal der være minimumsnormeringer nu. Ellers så vil de ikke stemme for finansloven, og så vælter regeringen. Det koster ifølge pædagogernes fagforbund 2 milliarder kroner at leve op til de minimumsnormeringens krav, som SF har sagt, de går ind for. I har sat 2,1 milliarder kroner af til minimumsnormeringer og grøn omstilling. Og kultur og andre ting. Så det kan sådan set ikke rigtig lade sig gøre, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hvorfor leverer I ikke på et punkt, der kan risikere at fælde jer? Det vi har aftalt med SF, det er jo, at vi skal have minimumsnormeringer, altså flere varme hænder ude i vores vuggestuer og børnehaver, og det skal implementeres frem mod 2025. Og det er klart, at hvis man skal nå noget i 2025, så skal man starte nu. Jeg tror ikke, der er nogen, der har sagt, troet eller andet, at vi vil komme i mål allerede i 2020. Men vi tager det første skridt. Det har vi jo gjort. Hvor meget er det der første skridt? Det hørte jo også Nicolai Wammen sige rigtig mange gange i dag om alle mulige ting, at man tager første skridt. Men er det et langt skridt? Hvad er det for? Hvor langt er det et skridt? Hvor langt kommer man? Altså, hvis man kigger på det offentlige forbrug, så er det det største i en finanslov siden finanskrisen. Altså, det ligger på det højeste offentlige forbrug i 7 år. Mm. Så det er jo et relativt stort skridt, men det er jo også klart, der er mange, der har forventninger til, at støttepartierne har forventninger. Vælgerne har forventninger, og vi har selv nogle ønsker, og det skal gå op i en højere enhed. Og derfor har vi sat penge af til velfærd, og dermed også flere pædagoger i vores kommuneaftaler, og nu gør vi det igen her i vores finanslovsaftale. Hvor meget bliver minimumsnormeringen på i det første år, det første skridt? Det tør jeg ikke sige. Det kommer an på, hvad vi får forhandlede os frem til. Hvis vi var en flertalsregering, så kunne jeg jo sige, at vi har afsat så og så meget, og vi har mandater til det. Men vi er jo en mindretalsregering. Derfor må man fremlægge sine prioriteringer, og så går forhandlingerne i gang derfra. Mm. Det som de 2 milliarder, man kan forhandle om, det er jo det, det skal jeg måske lige forklare. Regeringen vil bruge 5,9 milliarder kroner. Og det er så det, du siger. Det er politi, og det er omprioriteringsbidrag skal fjernes på uddannelse osv. osv. Og så er der 2,1 milliarder i sådan en pengesæk, man sætter midt på bordet, når man skal forhandle med partierne. En forhandlingsreserve. Ja, det er en, en stor pose penge, og det kan man så slås om. I hvert fald nogle mærkesager, der så skal igennem. SF har minimumsnormering, men det skal også dække den grønne omstilling. Og det koster sikkert rigtig, rigtig meget. Der har I selv spillet ud med en grøn milliard til forskning. Ja, vi bruger cirka 2,1 milliard på det grønne i vores udspil. Og den store chunk, den store del, det er vores grønne forskningsmilliard, hvor vi skal sikre, at vi får styrket det grønne forskningsmiljø. Vi skal sikre, at Geus, de forsker i, hvordan man kan bruge CO2 fornuftigt i stedet for at fiske op i vejret. Mm. Og vi skal sikre, at der på DMI også bliver taget ordentligt fat, og mere end i dag, i forhold til, til klimaforskning. Man kan sige, at vores samlede uddannelses- og forskningsprioritering betyder, at vi kommer op nu i 2020 og på at bruge mere end 1% af BNP på forskning. Det er vi kun et ud af to OECD-lande, som gør. Og hvad falder CO2-udslippet med? Ja, det er jo... Med jeres initiativer her, 1 milliard til forskning. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste spørgsmål, jeg har fået i dag, fordi det er jo meget svært at svare på. Det kommer jo an på, hvad forskningen når frem til. Altså man kan sige, når man skal starte en grøn omstilling, så skal man have en målsætning. Det bliver klimaloven, hvor vi forpligter hinanden på det. Der kunne det være rart at have Venstre med os. Det er så en målsætning. Og så laver vi i forlængelse af målsætningen en klimahandlingsplan. Og det starter vi på efter jul, hvor vi får sat os ned i det, jeg tror bliver nogle spændende og vanskelige forhandlinger, og får sat handlingsplanen op, så vi handler muligheder, som sikrer, at vi kommer hen til vores 80% meget ambitiøse målsætning om en reduktion af CO2. Og det vi så har gjort her... 80, sagde du? Nej. Undskyld, 70. 70, okay, 70, okay, ellers må der sket noget spændende. Ja, nej, jeg tror 70 bliver vældig vanskeligt. Så der starter vi. Hvorfor så ikke komme i gang med hurtigere med at tage nogle procenter af? Vi kommer i gang nu, fordi det, der tager længst tid fra tanke og afsatte midler til at blive til virkelighed, det er jo forskning, og det er derfor, vi starter der. Jamen, der tænker jeg, at der må være lavet et eller andet forskning på det grønne område, altså allerede nu, hvor man kan sige... Jamen, vi ved jo en masse. Vi ved noget om, at vi skal have elektrificeret hele vores samfund. Vi skal have grønne biler. Vi skal have flere vindmøller. Så der er en lang række ting, som vi skal have taget fat på, og det gør vi også. Men det her, det skal gøres ordentligt. Det bliver vanskeligt, og det tager altså noget tid. Så lad os tage noget, som der er forsket i. Man kunne gøre, uden at forske for meget, man kunne indføre en skat på flyrejser. Er den med i finans? Så jeg har fundet det. Den er ikke med i udspillet. Nej. Det, vi har sagt, det er, at... Hvorfor? Jamen, vi har jo nogle betænkeligheder i forhold til en egentlig flyskat. Jeg tror, hvis man skal lave det, skal man kigge på brændstofdelen og kigge på afgiftsstrukturen der. Så vi må diskutere det med de andre. Jeg har bidt mærke i, at vores støtteparti Radikale er optaget af den her flyskat. Og vi er klar til at diskutere det. Vi har bare nogle bekymringer i forhold til, at vi frygter, at det bliver meget dyrt for mennesker, som flyver måske 2 gange om året. Begrænser deres muligheder, altså rammer socialt skævt. Hvorimod nogle af os andre, som flyver i arbejdshenseende og får det betalt, vi vil sådan set bare betale ekstra. Vi mærker det ikke for de virksomheder, der betaler, og så flyver vi videre, og så har det ikke rigtig haft nogen effekt. Så det skal laves klogt, hvis det skal laves. Men det var bare et eksempel på, at man kunne jo hugge nogle procenter af, uden at forske for meget. Altså det med bare at komme i gang med nogle ting. Vi kommer til at gå hårdt i gang, men tingene skal tages i den rigtige rækkefølge. Vi har lavet en ambitiøs målsætning. Først ingenting, og så senere hen i et eller andet. Først forskning, derefter vores klimalov, som forpligter alle partier, så det bliver bredt, og det står også, hvis magten skifter. Og derefter en forhandling omkring, hvilke virkemidler skal der til for at forstå hen. Ja, men vi er enige om, man har travlt. Altså 70% er jo noget, hvor man ikke engang, som jeg har forstået det, aner, hvordan man kommer op på at reducere 70% med det, man kender. Det er derfor, forhandlingerne i foråret bliver vanskelige, ikke? Jo, og det er også derfor, man kunne sige, nu sætter vi altså en masse penge af. 1 milliard, selvfølgelig er det mange penge med din store statsregnskab, så er det måske ikke den vildeste satsning, verden nogensinde har set. Det Hvis ikke man meget, ved, hvordan man kommer derhen, så er der netop behov for, at vi forsker og får opfundet de teknikker, som kan sikre, at vi kan bekæmpe klimaforandringerne på en fornuftig måde, også i Danmark. Så er der noget andet, I har meldt ud, og det er om elbiler. Først så var der jo 500.000 elbiler, man skulle have. Det kunne man så ikke gøre på grund af EU, og så sagde man, så skal der være stop for salg af diesel- og benzinbiler i 2030. Der var bare en sætning, jeg faldt over i finanslovsforslaget, nemlig at man i 2030 vil satse på, at der skal være nul- eller lavemissionsbiler i 2030. Og en lavemissionsbil, den udleder jo også benzin og diesel, når den er færdig med at bruge sin el. Det lyder som et tilbagetog. Bestemt ikke. Altså, vi har sagt meget klart, at vi skal nå vores CO2-målsætning. Og det her spørgsmål omkring biler er jo kilden, ikke? Fordi vi kunne sagtens bare i morgen sige, at nu laver vi en afgiftsstruktur, som betyder, at alle danskere køber elbiler. Der er to udfordringer i det. Dels at elbiler er dyre, det vil sige, at det vil ramme socialt skævt. Og dels så vil vi miste op mod 50 milliarder årligt i indtægter. Så det vil gå meget hårdt ud over vores velfærd. Ja. Og det er jo bare for at være ærlig og bare sige, at det er det, vi... Det synes jeg også er fint nok, men det, som ligesom var meldingen inden valget, det var, at ingen biler, der udleder benzin og diesel, dem skal man ikke kunne have, dem skal man ikke have i 2030. De skal ikke kunne sælges. Nu vil man så sælge biler, der alligevel godt nok mindre, men udleder benzin og diesel. Så hvordan kan det være, at man er gået bort fra det, man egentlig sagde før valget på det her punkt? Jeg har en klar forventning om, at vi når derhen, hvor man i 2030 kun kan købe grønne biler. Nu har vi sagt, at elbiler, hybridbiler med meget lav emissionsværdier. Men igen, det er lidt præmaturt, fordi vi skal have en diskussion i foråret omkring, hvad for nogle virkemidler vi skal tage fat i. Og så skal jeg gerne stå på mål for det, vi vælger at gøre. Kan vi komme så langt, at vi kan sige, okay, I har bakket lidt, ikke for at bruge alt for meget i bilverdenen, I har bakket lidt på det der med, at biler i 2030 udleder ikke benzin og diesel i Danmark. Det gør I så alligevel. Ja, CO2 mener du. Jeg vil gerne have, at vi når frem til at have fundet nogle aftaler i foråret, før jeg konkluderer på, om vi har bakket eller ej. Okay, så venter vi til det. Det jeg var en vindebold, men altså i hvert fald nyt for mig med lavemissionsbiler, og lige godt kan sælges i 2030. Nu har jeg en lytter igennem, en trofast lytter, der hedder Lisbeth Bæk Poulsen fra SF. Finansordfører, velkommen til programmet, Lisbeth. Tak til. Christian, vil du ikke lytte til Lisbeth? Jeg har Christian Rabjerg i studiet allerede. Ja. Og når han har fået ørebøffer på, så tror jeg, vi alle sammen kan, hej, Lisbeth, kan høre hinanden. Hej. Ej, hvor det bliver det hyggeligt, det her. Nu må vi se. I må ikke glemme jer. Jeg vil bare lige sige, vi snakker om minimumsnormeringer før. Ja. Fordi det er jo der, hvor I går ind og sætter foden ned, hvis der ikke kommer minimumsnormeringer, som I er tilfredse med. Pia Olsen Dyhr sagde inden valget, der mangler hænder til leg, hygge og basal omsorg ude i vuggestuerne, og det kan ikke vente med at få minimumsnormeringer. Det koster 2 milliarder ifølge Bubbel at indføre minimumsnormeringer. Der er 2,1 milliard at forhandle om i regeringens de forhandlinger, der går i gang, og det er så inklusiv alt, hvad man vil bruge på grøn omstilling og kulturliv og minimumsnormeringer og alt muligt andet. Skal vi ikke erkende, Lisbeth Bæk Poulsen, at I får ikke? I får det ikke? Nej, altså det vi vil have, det er, vi vil have minimumsnormeringer, og vi vil rigtig gerne have den model, som vi har fremlagt, og som Google også siger, og det er den her 3-6-model, altså max 3 henholdsvis. Ja, det er den til 2 milliarder, ja. Ja, det kommer an på, hvad man regner, og det anerkender Google også. Altså i vores forslag, der koster det 1,6 milliarder. Det er jo stadigvæk rigtig, rigtig mange penge. Og det er heller ikke sådan, at vi kan få minimumsnormeringer i morgen. Og det har det aldrig været, fordi der er faktisk... der er jo ikke engang... Hvor meget vil I have? Nu har vi jo Christian Rabjerg, det er jo så hyggeligt, ja. Og han kan jo sådan set bare sige, det får du ikke, det er det, jeg vil hen til på et eller andet tidspunkt. Hvad vil du have, Lisbeth? Jamen, vi får en model for minimumsnormeringer, og vi får minimumsnormeringer inden 2025, fordi det står i forståelsespapiret. Så alle fire partier, inklusive regeringspartiet, er jo enige om, at det er nødvendigt, og det er der, vi skal hen. Jeg husker ikke... det er svært, når det er på telefon. Jeg husker ikke inden valget, at det Pia Olsen krævede ganske ultimativt. Det var en model for minimumsnormeringer. Hun krævede minimumsnormeringer. Ja. Og det hastede. Jamen, jeg tror, vi taler forbi hinanden. Når vi siger, at modellen skal være på plads, så er det, at vi siger, at vi skal aftale partierne imellem, hvad det er for en model. For der er jo forskel på, om der må være 10 unger per pædagog, eller 3, eller 6. Det håber jeg, du er enig, ikke? Og derfor så er det jo fuldstændig afgørende, at vi bliver enige om, hvad det er for en model, vi skal have, fordi at det har også betydning for, hvor mange pædagoger, der skal ansættes. Og hvis man ender på den model, som vi har foreslået, jamen så skal der over 4.000 flere pædagoger til, og det koster 1,6 milliarder. Og det har vi sagt, og det har vi lovet både vælgerne og forældrene og børnene og hinanden, at det skal vi have inden 2025. Ja, men jeg vil godt have at vide, fordi I vil vælge regeringen på den første finansår, og nu skal Christian Rabjerg kunne svare på noget. Han kigger på sit ur. Han skal videre. Så vi skal også videre. Hør her. Ja. Hvad vil I have som minimum i pædagogdækning i denne her finanslov? Kom så. Det kommer jeg ikke til at fortælle dig, fordi at det underminerer vores forhandlings mode, kan man sige. Men I har lige haft en forhandling med vælgerne. Undskyld, og den forhandling, den gik ud på, at I sagde, at vi kræver minimumsnormeringer. Det er haster. 3 pædagoger per vuggestuebarn, 6 per børnehavebarn. Jeg kan endda huske det udenad, jeg husker ikke særlig godt. Det var forhandlingen med vælgerne. Det er rigtigt. Så, så vil vælgerne også gerne vide, hvad tager I så videre? Nu, I har jo fået et resultat af vælgerne, I gik meget frem. Hvad kræver I på den her finanslov? Så bare sådan cirka så. Det er mest cirka, du kan gøre, så Christian Rabjerg kan sige, go eller no go. Hvis man kan lidt hovedregning, så kan man fordele prisen på de 1,6 milliarder ud over de næste par år frem til 2025. Og så var der nogen, der kunne sige, jamen så skal vi have det beløb hvert eneste år, indtil vi er i mål i senest 2025. Vi siger, det skal mere end det. Altså vi vil have mere end det, fordi at vi bliver nødt til at tage det første store skridt nu. Fordi ja, det haster. Vi har brug for mange flere pædagoger, og vi har brug for at ende på den her minimumsmodel på 3 og 6. 300 millioner? Nej, det er jo irriterende at snakke om penge. Hvor mange pædagoger per barn? Jamen, det kommer vi til at sige senere, men det kommer jeg ikke til at sige til dig nu, fordi at vi har brug for at kunne lægge vores forslag frem selv, som vi har. Og jeg ved godt, det lyder lidt... Vi kommer aldrig til at vælge det, men ikke. Christian Rabjerg, kan du leve op til de her, til det her meget håndfaste krav om, at det må vi se på senere? Altså, det er jo super hyggeligt at være på besøg hos dig, Brian, men det er klart... Hverken Lisbeth og jeg vil jo påbegynde finanslovsforhandlinger, før vi sidder der. Men jeg er glad for at kunne høre, at vi har en fælles ambition om, at der skal være flere folk til at tage sig af vores børn i vuggestuer. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og det er det i hvert fald, vi skal forhandle om ganske kort tid. Okay, Christian Rabjerg, du har kigget på uret så mange gange, så nu tror jeg, du går. Ja, det gjorde du, Sørme. Tak for nu. Lisbeth, ja. Bare lige en sidste gang. Jeg vil gerne snakke med dig, Brian. Nå, det er det godt. Det er ikke det, ja. Nej, det er altså dejligt. Jeg synes, jeg så en mail, som jeg ikke har fået ind i studiet, så det bliver efter hukommelsen, fra SF med Pia Olsen Dyhr, der virkede temmelig utilfreds med det oplæg, der er kommet fra regeringen. Jeg synes, du virker meget mere tilforladelig. Altså, hvorfor både brokke sig over minimums... Altså, over den... Du har jo slet ikke spurgt mig, hvad jeg synes om finanslovsforslaget. Nej, det har jeg ikke, jeg tænkt. Nej. Hvorfor skulle jeg spørge? Det bliver jo sådan et så kedeligt svar. Okay, så kom med det vildeste svar på det kedelige spørgsmål, der nogensinde er givet. Hvad synes du om finanslovs? Så kan du heller ikke vide, hvad jeg mener om det. Hvad mener du om det? Vi mener, at det er alt for uambitiøst i forhold til, at vi skal have lavet en kæmpe investering i vores børneområde med flere pædagoger og et kæmpe løft af hele klimaindsatsen. Og så er det ikke nok det, der er sat frem, og det er heller ikke nok i forhold til, at vi skal have lavet et løft af både uddannelse og kulturområdet. Og derfor, når man ikke er tilfreds, så skal man selvfølgelig selv komme med nogle forslag til finansiering, og det har vi også, og det kommer vi med her om et par dage, ligesom vi også selvfølgelig på et tidspunkt kommer til at sige, hvad vi synes, der skal til af... Jeg synes, kolde kontanter for det antal pædagoger, som vi kan skaffe her og nu. Fordi selv hvis vi brugte adskillige milliarder til næste år, så ville vi ikke have nok pædagoger. Altså vi skal simpelthen have oprustet både på pædagoguddannelsen, men også forbedre forholdene, så folk gider at komme tilbage til deres fag. Ja, jeg synes, der er jo en del blæser her i munden her, synes jeg også, altså politikere. Hvorfor? Det er, fordi det både er brok over, det er alt for lidt, det der er lagt frem, men du vil heller ikke sige, hvornår noget er nok. Det bliver jo sådan lidt, hvad skal jeg så? Altså, hvor er du henne egentlig? Altså, hvornår er du tilfreds? Det er jo bare det. Vi er tilfreds, når vi kan se, at vi har aftalt en model, hvor vi når hen til at have minimumsnormeringer inden for de næste par år, og at der bliver sat markant flere penge af til flere pædagoger i år, at vi får sat markant flere penge af til hele klimaområdet, end der er sat af til. Der er jo ikke nogen nye penge til klima i det finanslovsforslag, der ligger. Nej, det skal du også finde dig. Det er jo minimumsnormeringer eller klima. Hvad vælger du? Jamen, vi vil have begge dele, og det kommer vi også til at præsentere her om et par dage. Der er kommet nogle forslag ind på sms'en til, hvor man kunne spare noget. 33 milliarder på vestlig indvandring kunne man spare. 80 kroner for en pakke cigaretter. Man kunne finde en milliard ved at skære i vores fritid. Den forstår jeg ikke helt. Men altså, så man fjerne... Det er sikkert noget med arbejde. Elafgift. Ja, det er det nok, ja. Mm. Er der nogen af dem, du er med på? Hvad med den med indvandring? Det lyder da... Det var mange milliarder. Nej, men til gengæld så bruger vi 26 milliarder om året på erhvervsstøtte. Og der er rigtig mange gode støtteordninger derimellem. Men man kunne også vælge at sige, nu kigger vi hele området igennem og Og så siger vi, at vi skal have så meget klima og grøn omstilling som muligt for den erhvervsstøtte, som vi bruger 26 milliarder på. Så du må have lidt tålmodighed. I dag, der handler det om det regeringen. Det siger I altid. Man skal altid have tålmodighed. Christian Rabe, jeg skulle også vente til efter jul for at høre noget om klimaet. Du skal kun vente 2 dage. Mm. Ja, ja. Men altså, hvad hedder det? Jeg tror, vi må lukke den ned her, og jeg må ærligt erkende, nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har været igennem, Lisbeth, men jeg er simpelthen ikke blevet klogere på, hvor jeres grænse er, og det er jo det, man ville vide, fordi så kunne man sige, så er det der, I vælter. Vi skal have minimumsnummeringer, og det koster 1,6 milliarder, når vi har nået dertil. Ja, i 2000 og i en ny valgperiode. Lisbeth Bech Poulsen, tro fast. Nej, vi skal have planlagt det, så vi kan komme i mål, inden der bliver skrevet folketingsvalg næste gang. Mm. Men til næste år, der kan vi ikke komme det nærmere. Det var ellers her, det galt. Men Lisbeth, vi skal videre i programmet, for lige, jeg vil gerne fortælle lytterne, hvad det er, Christian Jensen har tænkt sig at lave i den her folketingssamling, når han ikke vil være ordfører. Og det skal de nå at høre, så det. Jeg er nødt til at lukke dig ned. God dag. Tak lige måde. Hej, hej. Og ja, jeg var inde på Christiansborg i går, og der var der en masse politikere, og det er et rent slaraffenland, man kan spørge dem om alt muligt. Nogen svarer, nogen svarer ikke. Og Christian Jensen havde jo sagt, at ordfører, det var ikke lige noget for ham. Han har arbejdet rigtig meget i den senere tid, og det har han jo virkelig også. Først udenrigsminister, og så finansminister, og nu er der jo sket, hvad der er sket i Venstre. Og derfor har han frabedt sig ordførerskaber, fordi også, at der man ikke vil være interesseret i at sidde i møder ugentligt. Jeg spurgte ham, hvad skal du egentlig lave? Og hvordan kan det egentlig være, at man ikke kaster sig frådende over al den politik, man kan komme på og kaste over, stadigvæk, selvom man har været en meget højt placeret minister? Og hvis man ikke vil det, hvorfor trækker man sig så ikke fra Folketinget og lader en anden komme til? Vi kommer ikke til med den finanslov. Det var sandt for dyden overhovedet ikke, Christian Jensen. Jeg prøver igen. Christian Jensen, et hurtigt spørgsmål af meget principiel karakter, synes jeg. Hvad skal du lave i denne her folketingssamling? Du har jo ikke nogen ordførerskab. Nej, men det er der mange folketingsmedlemmer, der ikke har. Så jeg skal sådan set passe mit arbejde som folketingsmedlem. Løse de opgaver, der er i de udvalg. Jeg sidder jo du sagde, at du ikke er interesseret i at møde i et ugentligt udvalg, har du jo sagt. Nej, det er jeg ikke sagt. Jo, det har du. Du er ikke interesseret i at skulle sidde i møder i udvalg ugentligt som ordfører? Jeg er ikke interesseret i at være forpligtet til at sidde i. Nej, forpligtet til, ja. Og der er hvorfor ikke? Altså, der er kun 179, der er herinde. Burde du ikke kaste frådene over det næste spændende vækstinitiativ, som du kunne bruge din store erfaring til? Jo, men vi har rigtig mange, som meget gerne vil have de her opgaver. Og jeg synes, min rolle som tidligere næstformand måske mere er at hjælpe nogle af de nye på vej og stille min ekspertise til rådighed for dem. Men hvorfor ikke gå foran med det konkrete arbejde, hvis det er sådan her, man gør? Jo, men jeg kommer da også til at gå foran med konkret arbejde. Jeg sidder der i en del udvalg. Finansudvalg er en af de tungeste udvalg, vi overhovedet har. Du er ikke ordfører. Nej, det er vi ikke, fordi det har vi valgt, Troels Lund Poulsen skal være. Og det er også sådan, at man som tidligere minister, i min optik, ikke bør være ordfører på det område, man tidligere har været minister for. Hvorfor? Ja, fordi det kan give nogle problemer i forhold til at kunne se, hvilke fejl, man har lavet i fortiden. Det kan også være sådan, at hvis man kommer med nye idéer, så vil det mest oplagte spørgsmål jo være, hvorfor gjorde du ikke selv det, når du sad som minister? Så der er nogle interessekonflikter, der ligger i at være ordfører på det område, man tidligere har været minister. Jamen, der er jo andre ordførerskaber, og man kan jo sige, hvis der er kun 179 herinde, så hvis man ikke har tænkt sig at kaste frådene over så meget, man overhovedet kan, så skulle man måske bare sige, jamen så er det en andens tur, så går jeg ud. Jeg har faktisk tænkt mig at kaste mig frådene over rigtig meget. For eksempel er jeg blevet formand for det tværpolitiske netværk for verdensmålene. Det er en ret stor sag at være, men det er ikke noget udvalg. Altså det er et arbejde, som ligger uden for udvalgene. Det er nemlig tværpolitisk, og derfor så tager det ikke med i udvalgsstrukturerne. Det kommer man til at bruge rigtig meget tid på, og sørge for, at der kommer en ordentlig kadence i det. Så for, at alle i Folketinget, der kan og vil, ønsker at arbejde med verdensmål. Hvornår har I næste møde i det der udvalg? Jamen, vi har mødet den 22. hvor Catherine Richardson kommer, men vi har en konference allerede næste uge, hvor jeg skal være med til at indlede og opsamle på konferencen, og det er da ikke en konference, der kommer helt af sig selv. Kommer du til at bruge, ligesom du gjorde før, al din vågne tid på politik? Jeg kommer til at bruge al min vågne tid på at forandre samfundet i mere liberal retning. Og det kan du godt kalde politik. Noget af det vil så være igennem det politiske arbejde på Christiansborg. Noget af det vil være igennem besøg rundt i landet på en anden måde. Forskellen er jo bare, at hvor jeg nu har tid til at besøge virksomheder, skoler, snakke med borgmester i mit lokalområde, så havde jeg det ikke tidligere, fordi der var meget mit arbejde bundet på Christiansborg. Så nu kan jeg måske i høj grad også være repræsentant for det område, der har valgt mig til Folketinget. Så du kommer ikke til at trække dig i den her valgperiode? Det er da. Altså, hvis du kan give mig lottotallene for næste uge og spå om fremtiden, så vil det være en hvis du vandt i lotto, vil du gøre det? Nej, hvis jeg vandt i lotto, så vil jeg ikke gøre det. Så vil jeg nyde det endnu mere. Ej, sagen er, jeg har ikke tænkt mig at trække mig. Jeg tænker mig at blive i politik og bruge mine evner her. Tak. Tak for det, Christian Jensen. Så har jeg lige kørt bordet gevaldigt op for Rune Lund fra Enhedslisten. Finansordfører for Enhedslisten kom i studiet. Dem, der kun kender Rune Lund fra TV, I kan ikke vide det. Han er højere, end man tror. Og nu er du kommet i studiet i egen høje person for at snakke om finanslovsforslaget. Ja, altså der er 2 milliarder at lege med. Hvis man skal, det er det, regeringen vil. Det er den pose penge, den er sat foran jer fra forståelsespapirsflokken, Radikale, SF og så jer fra Enhedslisten. Mm. Minimumsnormeringer, det kræver I. Meget vigtigt for jer. Det koster jo 2 milliarder kroner, siger Bubbel. Det var så alle pengene. Derudover så vil I jo sikkert også have penge til grøn omstilling, og I vil også have en psykiatrimilliard. Mm. I får med andre ord slet ikke det, som I kommer efter. Hvad er egentlig vigtigst for jer? Altså nu sagde jeg minimumsnormering og grøn omstilling eller psykiatrimilliard. Hvad vil I vælge imellem, når nu der ikke er penge til det hele? Tak for invitationen, Hørt. Jo, det var så lidt. Ja. Og først så vil jeg sige, at nu er der jo et parti, nemlig Socialdemokratiet, som har spillet ud med, hvad de synes, at der skal være en finanslov. Og så er vi nogle andre, det er for eksempel mig, som så bare tørt må konstatere, at hvis der både skal være penge til den grønne omstilling og til en genopretning af velfærden, så er det simpelthen bare for at ringe og få skrabet det, som regeringen er kommet med. Det er jo sukker og sød musik i ørerne på en finansminister at have et parti, man skal forhandle med, som siger, hvis vi ikke får, hvad vi vil have, så er det bare for at ringe. Det, som skræmmer dem, det er jo nogen, der siger, vi vælter jer. Vi smider jer ud af statsministeriet, hvis I ikke leverer. Det er det eneste, han har respekt for, Nicolai Wammen, det ved du godt. I har prøvet det med korridoren tidligere, og uanset hvor sure I blev, og hvor meget I hissede jer op, så skete der bare ikke noget. Og det er jo det, I siger, I har lært af. I vil ikke igen finde jer i, at man pisser på vælgerne. Der er røde linjer. Hvad vil I? Hvornår vælter I? Hvad skal der til, for I så vælter? Jeg vil hellere snakke om, hvad der skal til, for at vi får en god finanslov. Ja, det er også meget rart. Men som vælger er det meget rart at vide, hvor står vi henne her? Ja. Jamen, her står, at vi skal finde nogle flere penge. Og hvad er vigtigst for os? Jamen, vi synes, at en god klump penge til grøn omstilling, og at vi kommer i gang med minimumsnormeringerne, det skal ske helt automatisk. Mm. Det er valgets tale, det var det, som valgkampen handlede om. Og derudover har vi 3 hovedkrav, som folk vil opleve, at Pernille Skipper vil gentage gang på gang på gang på gang ind og ud af glasdøren til Finansministeriet, nemlig: vi ønsker en akut milliard til psykiatrien, blandt andet for at få flere sengepladser. Vi ønsker billigere billetter i den kollektive trafik. Vi ønsker, at prisen skal sættes ned med 30%. Det vil koste lidt. Du er i gang med alle Q-kartsen. Det er også fint nok. Som du siger, I skal nok få dem nævnt. I står foran glasdøren, og der kommer 7.000 muligheder for at sige hele den der smør. Ja, og du det er ikke det tredje krav med om en afklaringsgaranti, så folk ikke bliver parkeret på kontanthjælp. Ja, men det er jo bare for at sige, det skal vi nok få hørt. Det er vores hovedkrav, kan man sige. Det var det, ja. Men det kræver noget mere finansiering, end det, som regeringen lægger op til. Det skal jeg da love for. Det skal jeg da lige love for. 2 milliarder til minimumsnormeringer, 1 milliard til psykiatriområdet, og så var der det offentlige transport, og så er der den grønne omstilling, som jeg slet ikke tør drømme om, hvad det koster. I kræver selv 2,5 milliarder, eller hvad det var. Må jeg lige sige noget til minimumsnormeringer faktisk, fordi vi har faktisk en anden model end den, som Bubbel har. Fordi at den, som Bubbel har, den er faktisk ikke helt god nok, fordi den ikke garanterer mod alenetid. Den garanterer ikke mod stigende forældrebetaling, for eksempel. Vi har faktisk en model, som rent faktisk vil give minimumsnormeringer hele dagen, og hvor man ikke tæller administrativt personale og ledertid med i normeringsopgørelserne. Og så er vi faktisk op på, at det vil koste omkring 4 milliarder kroner om året. Ja. Men uanset om tallet måtte være 2 eller 4 milliarder, så ved vi godt alle sammen, at der også skal findes nogle hænder derude, og at det ikke kan laves lige hurtigt på en gang. Hvad det kræver I af minimumsnummeringer til næste gang? Jeg prøvede med Lisbeth Bech-Poulsen, og hun var rigtig glad for at snakke om det lange lys, du også er i gang med om 100 år. Så skal der virkelig være nogle dejlige mål. Men i den her finanslov, som vi skal lave nu, som man kan hvad se... er... Ja, vi står og hamrer i bordet med vores hænder. Hvad vil I have som minimum, og hvad sker der, hvis I ikke får det? Vi har fremlagt vores eget finanslovsudspil. Og der står ikke det, hvad jeres minimumskrav er, før I vælter. Nej, det kan du sige nu. Men det er jo fordi, at vi går efter en aftale, og vi tror, vi på en aftale, men det skal bare være en aftale, som er bedre end det, som regeringen selv har kunne finde på. Eller og... så er I sure. Eller noget. Vi kommer til at slå i bordet. Og i forhold til de konkrete spørgsmål om minimumsnormeringer, så vil vi faktisk i vores finanslovsforslag foreslår vi, at der bliver afsat 1 milliard allerede i 2020. Mm. Og man kan jo ikke gøre det helt på en gang, fordi pædagogerne og det pædagogiske personale og de voksne, der skal bruges til, de findes simpelthen ikke derude. De skal uddannes. Nogle af dem skal lokkes tilbage med bedre arbejdsforhold. Nogle skal... til at gå fra deltid til fuldtid. Der er, det er rigtigt alt sammen. Det kommer det ikke nærmere. Mit spørgsmål, det må jeg bare sige, det får jeg ikke svar på. Hverken fra ESF eller fra jer af. Hvad går I, altså hvis I går ud af døren med for at lave minimumsnormeringer, så vælter I. Det, I kan ikke svare på, hvad I mindst kræver der. Det kan I ikke. Jamen, vi har ikke stillet nogen ultimative krav til finansloven. Men vi går til forhandlingerne i forhold til at få en bedre aftale. Hvordan vil I egentlig finde alle de milliarder? Nu har jeg jo spurgt lytterne, hvor de synes, man skulle spare. Jeg kan da prøve at læse op, hvad der er kommet. Jeg kan se, hvad du er med på. Ja. Fjern politikernes frynsegoder, nedlæg jobcentrene, bestod du interviewteknik på Journalisthøjskolen, den skulle jeg ikke have læst op, det var til mig. Og så fjern afgift på elbiler, 1 milliard på fritiden, det kan være, og så 80 kroner for cigaretter, og 33 milliarder på ikke-vestlig indvandring. Er der noget af det, du synes lyder godt? Noget af det kan nok bruges. Det, som vi selv har forestået... Nedlæg jobcentrene. Jamen, det er jo hele beskæftigelsesindsatsen, som jo er det her overformynderi, som er et administrativt bøvl, og som chikanerer borgerne i stedet for at hjælpe dem. Så der er helt klart noget at hente der. Det, som vi konkret har foreslået, det er at lukke nogle af de skattehuller, som vi mener eksisterer, som gør, at store selskaber kan betale 0 kroner, eller næsten 0 kroner i skat. Lytter, der var ikke noget, at I at bankerne foreslår. Skal bidrage lidt mere. Nej, der var nogle af de ting, som man godt kunne kigge på. Det. Stigende cigaretpriser, for eksempel. Der står i, det skal ting. Vi lige nå, inden der kommer andre herind. Det er jo... jeg får lige at vide, at I dag ikke kommer, fordi det regner. Så har vi meget mere tid. Forståelsespapiret, der står der en meget, meget spændende sætning. Det er dejligt, du nåede det, inden det regnede, Rune. Hvad hedder det? Uligheden må ikke øges. Nej. Den står på side langt nede i et eller andet større tekstklamamse, men det, jeg er meget interesseret i, det er garanteret jer, der har fået skrevet det ind. Hvordan vil I er det forståelsespapiret, du læser op fra? Ja, det er det, ja. Uligheden må ikke øges. Nej. Hvordan vil I vogte nidkært over det? Og hvornår er uligheden øget? Så et spørgsmål ad gangen. Mm. Hvordan vil I vogte nidkært over det ved den her finanslov? Det går jeg ud fra, I vil til den her finanslov. Ja. Og hvordan... I vælter jo faktisk på ulighed. Det har I sagt. Uligheden må ikke stige. Hvordan kan jeg se, at I er utilfredse? Hvor er jeres røde linje? Jeg er ikke så meget optaget af vælte regeringen. Jeg er egentlig mere optaget af, at vi får ført en politik, som er fornuftig. Og så er mit udgangspunkt egentlig, at det er det, der kommer til at ske, fordi at forståelsespapiret, som vi jo fik vedtaget, hvor der er nogle hæftige aftryk fra Enhedslisten, det er et papir, som angiver en ny retning. Og det er selvfølgelig et papir, som skal blive til virkelighed. Og en af de ting, som jo meget klart står i det papir, det er, at denne her regering skal stå for et opgør med tidligere tiders politik, som øger uligheden, og som for eksempel med alle mulige reformer, som jo er bare et andet ord for forringelser, hvor man forringer det sociale sikkerhedsnet og får lavere skat for de rigeste og hæver pensionsalderen, at den slags reformer, det er det simpelthen slut med. Og det er simpelthen et opgør med den ulighedsskabende politik, som der har været igennem mere end 10 år, og måske også længere. Og det er jo meget tilfredsstillende, at det er kommet med, og det er da helt klart noget, som har været afgørende. Hvordan måler I, om uligheden stiger? I plejer at være meget optaget af det, der hedder Gini-koefficienten. Ja. Og det var et langt ord, men altså, den måler simpelthen bare, om de rigeste bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Og det kan man faktisk godt måle. Der er et tal for det. Og det er der på alle reformer. Altid står der, hvad Gini-koefficienten stiger eller falder med. Så det findes faktisk, selvom ordet er irriterende svært. Er det den, I kigger på? Jamen, der kan jeg måske fortælle en lille historie fra forståelsespapirforhandlingerne. Ja, det må du gerne. Ja, fordi at først, vi havde jo nogle diskussioner blandt andet med de radikale omkring det her. Og vi insisterede på, at der ikke skulle være nogen formuleringer, som var forskellige variationer af at videreføre den borgerlige økonomiske politik i bredeste forstand, som jo var det kæmpe store problem, at det var det, som SR-SF-regeringen ligesom skrev under på tilbage i 2011. Og der sagde vi, at det skal ikke stå der. Og hvis der skal stå noget, der bare minder om det, så skal det altid suppleres af en sætning, som vi endte med at kalde hegnet i forhandlingerne. No. Som ligesom skulle hegne det ind. Og det var en sætning, som først som hed, at men det må ikke føre til stigende ulighed, en forringelse af det sociale sikkerhedsnet, eller at skatten bliver lettet i toppen. Hvis man så kan se det endelige forståelsespapir, så kan man faktisk se, at der står ikke ulighed, men det ikke må øge de økonomiske skel. Ja. Og det var fordi, der var en frygt for, blandt de andre partier, at vi ville sidde kl. 23.59 hver aften med vores lommeregner og trykke ind, og så se, om vi skulle vælte regeringen den aften. Og vores... Vi har aldrig tænkt... Gini, det er interessant, det her. Ja, Gini har aldrig været... Er ikke et mål, som... Det er det mest præcise mål, vi har. Men det kan faktisk ikke fange alt. For eksempel, hvis man lukker nogle... Hvad betyder det så med skæld? Altså, det er sådan en mere fluffy ting. Ja, men den... det kan du ikke måle. Nej. Men Gini, så er det jo også bare en tom sætning. Nej, fordi Gini-koefficienten, som jo både måler ulighed på indkomst, men også på formue, kan gøre begge dele, for eksempel. Den er jo det centrale mål, altså fordi den opsummerer det i et tal. Og derfor så er den meget, meget relevant at bruge, og det er et helt centralt begreb. Men det er også bare vigtigt at sige, at Gini kan ikke fange alt. For eksempel, hvis man lukker nogle af de... Det var så Ginis fortrædelighed. Så er det så været et andet ord, der hedder skæld, som vi så ikke kan måle på. Det var sørme ærgerligt, for så kan vi ikke lige se, om den er for den ene eller den anden side af stregen. Men uanset om det er Gini eller hvad det er, så vil det jo altid være en politisk vurdering. Det skal man være klar over. Det er klart. Og hvordan vil du vogte nidkært over den sætning, du har fået ind i forståelsespapiret allerede ved den første styrkeprøve her ved finanslovsforhandlingerne, det første? Forstår du ikke, hvad jeg mener? Jo, forstår. Ordene er røget for mig, men jeg forstår godt, hvad jeg mener. Ja. Det vil i sidste ende altid være en politisk vurdering, og det og sådan må det altid. Vi kan jo ikke sidde med, altså vi kan jo ikke lave vores politik om eller vores forhandlingsstrategi om til en lommeregner. Så det vil være en politisk vurdering. Og lige præcis, hvis jeg må sige det der igen med hvorfor Gini ikke altid, hvis man for eksempel lukker huller i skattehuller for de her store multinationale selskaber og bruger nogle af pengene på at lave en et jobfradrag, eller noget, som de radikale måske synes kunne være fornuftigt at gøre, så kan man faktisk godt komme ud for, at når man laver en Gini-beregning, at selvom der er tale om en gigantisk omfordeling fra rig til fattig, at så kan Gini faktisk godt stige en lille smule, fordi at at lukke et skattehul, det tæller ikke nødvendigvis med i Gini, men det kan en ændring på jobfradraget faktisk gøre. Hvor dem, som er i arbejde, de får lidt mere i forhold til folk, der er uden for arbejdsmarkedet. Altså, så hvis man laver en skatteomlægning, som samlet set er mega fornuftig, så kan det faktisk godt være sådan, at nå, det er bare for at sige, man kan ikke reducere alt til en lommeregner. Nej, det kan man ikke, og det er også heldigt, så kan man ikke blive klynget op på noget. Rune Lund, finansordfører for Enhedslisten. Jeg takker ydmygst for din deltagelse i programmet, og så må du jo altså ud i regnen. Undskyld, nu fik jeg slukket for dig. Hvad siger du? Jamen, så takker jeg ydmygt for at blive inviteret til programmet. Det er alt for galt. Tak fordi du kom, og god fornøjelse i uvejret. Ida Auken, du er ude i uvejret. Næsten. Eller har du fået... Jeg har snedet mig indenfor. Du har snedet dig indenfor. Det var godt. Det her skal ikke handle om finanslovsforslag, faktisk. Selvom du er fra de radikale, og vi har haft mange partier indenfra... fra forståelsespapirspartierne. Men det er jo ikke derfor, du er. Du har skrevet et temmelig harmdirrende indlæg, fordi du mødte en mand, der ikke ville give hånd. Ja. Det var faktisk en mand, der gav dig hånd, men han fortalte dig så, efter at have givet hånd, at det bryder han sig egentlig ikke om. Lige præcis. Kan du ikke selv fortælle, hvad der skete? Jo. Ja. Jeg havde en gæst på mit kontor fra en moské i det københavnske område, som havde bedt om at møde mig, og så havde sagt, det er fint, han kunne komme ind og snakke med mig på mit kontor. Og vi hilser pænt og giver hånd, når han kommer, og så snakker vi, og så kommer diskussionen ret hurtigt til at handle om ligestilling og kvinder og mænd, fordi det er noget af det, jeg diskuterer meget, når jeg taler med muslimer. Og siger jeg, at det er jo et problem, at der er nogle grupper i Danmark, der har det så svært med kvinder. Og så siger han pludselig til mig, at han vil helst heller ikke give hånd til kvinder. Og så siger du, det skriver du så, alt vender sig i mig. Jeg bliver rasende over at blive sat i sådan en situation. Jeg føler mig som kvinde nærmest spedalsk, når min hånd bliver set som noget, man ikke må komme i nærheden af. Ja, jeg er faktisk først lidt overrasket, for han trykkede min hånd, da han kom. Ja. Så jeg spørger sådan, vil det sige, at du ikke vil trykke min hånd igen, når du går? Ja, for nu ved du det, så det regner jeg med, at du respekterer, siger han. Og så må jeg jo fortælle ham, at han er i demokratiets højborg, og ligestilling er en absolut kerneværdi i det danske demokrati. Og derfor synes jeg ikke, han kan sætte mig i den situation, at enten så skal jeg gøre vold på demokratiets værdier, eller så skal jeg ligesom lave et eller andet håndtryksoverfald på ham. Så jeg bliver simpelthen rasende over den opførsel. Men hvorfor ikke bare sige, jamen det er så hans værdier, og jeg har så mine værdier, og jeg synes så tilfældigvis, mine værdier er de bedste, men altså hvis han har nogle andre værdier, så er det bare sådan der. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt, at kvinder alle steder, hvor de møder undertrykkelse, uanset hvad det er forklædt som respekt, eller hvad det nu kan være, man kalder det religion, at man siger fra, og man simpelthen siger, det der, det finder jeg mig ikke i. Du skal ikke behandle nogen på den måde, og jeg mener, hvis jeg som folketingsmedlem ikke kan gøre det, hvordan skal så forældrene til de børn, hans børn går i klasse med, eller den kvindelige lærer, eller læge, eller buschauffør, hvordan skal de kunne gøre det, hvis ikke os, der beklæder nogle af landets højeste embeder, kan sige fra, når vi oplever det? Du skriver, at manden var tydeligvis idiot. Hvad sagde du til ham? Hvad sagde du sådan? Jamen, jeg fortalte ham bare, at det var ikke sådan, at han kunne komme ind i demokratiets højborg på Christiansborg og så have sin egen lille verdensopfattelse af, at der er kvinder under mænd, og vi er så urene, at dem skal vi ikke røre med. Det var jo det, jeg gjorde ham opmærksom på. Og så kommer idiot fra græsk og betyder egen eller selv. Og det handler egentlig om, at man kun ser sit eget perspektiv eller sin egen lille verden og ikke accepterer det fælles eller det politiske eller det område, hvor vi alle sammen skal begå os. Så det er jo demokratiet. Så han respekterer jo sådan set ikke demokratiet. Ja, det gør han så ikke. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Ida Auken, at dit parti, De Radikale, jo synes, at håndtryk er jo ikke noget, man skal nødvendigvis gå særlig meget op i. Et Facebook-opslag fra Morten Østergaard her. Selvfølgelig skal man give hånd, men danskheden bor altså ikke i et håndtryk, men i, at man værner om vores demokrati og frihedsrettigheder. Du kobler jo meget det at give hånd her sammen med demokratiets værdier og de danske værdier. Det gør din partiformand her tydeligvis ikke. Jeg mener også, han har kaldt sådan noget med og med håndtryk ved ceremonier for statsborgerskab for det rent dyrkede symbolpolitik. Hvorfor mener du, at et håndtryk signalerer noget om holdning til demokrati og frihedsrettigheder? Jamen, jeg var da fuldstændig på linje med det, Morten Østergaard siger, at selvfølgelig skal man give hånd. Og det er demokratiets værdier, der er centrale. Jeg kan simpelthen ikke se forskellen i det, vi siger. Men når jeg ikke synes, og det står jo også i mit oplæg, at jeg synes, at det her det er et fælles oprør, som kvinder skal lave hver gang de møder det her. Det er ikke noget, der skal lovgives om. Det skal bare være pinligt og ubehageligt for de mænd, der undertrykker kvinder. Ja, du skriver, at man skal udskamme dem. Det er bedre at udskamme, end at lovgive. Hvordan skal man udskamme? Jamen, det skal man gøre ved at påpege. Altså, man skal simpelthen som kvinde kalde, at det her det er utrolig dårlig opførsel. Og jeg kan fortælle, at der er flere kvinder, også med muslimsk baggrund, der har skrevet til mig efter det her indlæg og sagt tak, fordi jeg stiller mig foran og siger det her. Fordi de oplever det også som et chok, at den ene bruger det ord, og den anden siger, at det er utrolig forfærdeligt og nedværdigende at stå der med sin hånd og så ikke blive mødt, fordi man er det forkerte køn. Og det er jo så derfor, der er nogle partier i Folketinget, der har sagt, jamen hvis du skal være statsborger i det her land med de demokratiske værdier, vi har, jamen de frihedsrettigheder, vi har, med det syn på kønnene, vi har her, så giver du hånd. Fordi så kan du se meget, meget tydeligt, at det er sådan, det foregår her. Det er de partier, det er grundlaget for, at man har de her håndtryk for statsborgerskab. Er det ikke en meget god... Ja, jo, det må du gerne. Ja. Jeg skal bare lige stille spørgsmålet. Er det ikke så en meget god idé, sådan set, at signalere det ved en ceremoni, frem for, at vi skal gå rundt privat og folk imellem og udskamme på de måder, vi nu synes er det bedste? Nej, jeg synes, man skal give hånd, og jeg håber da også, at den borgmester, hvis vi ikke fjerner den der lov, som jeg synes er helt pjattet, for den ændrer jo ikke noget. Den kommer ikke til at ændre. Ham der, han vil bare gå op og give hånd til borgmesteren, og så vil han gå videre ud og undertrykke kvinder. De ændrer jo kun noget, hvis han hver eneste gang, han gør det her ved en kvinde, for at vide, at det er så dårlig opførsel, og nu bør du holde op, fordi det er for pinligt for os alle sammen og ubehageligt. Så nej, jeg tror ikke, at et et flat symbol, og nu gør vi det til lov. Og, altså, det, for mig er det bare langt fra Danmarks værdier at lovgive om, hvordan man spiser, lovgive om, hvad for en tøj man tager på. Jeg synes, det er ved siden af, hvor vores demokrati er, men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan mene noget forkert og sige fra over for det. Jeg skal bare forstå det her med, at du bliver i dit eget liv så rasende, faktisk. Det tror jeg godt, man kan sige. Det virker i hvert fald sådan, når man læser det, rasende over, at han lader din hånd hænge i luften. Du føler dig som en spedalsk, når du står foran sådan en person. Når du har det sådan i dit eget liv, hvorfor så ikke, og hvordan kan du så ikke også gå ind for, at hvis man vil være statsborger i det her land, så giver man hånd for det, så kan man lære det allerede der. Jeg synes, at man skal give hånd. Jeg synes også, at kvinder skal give hånd til mænd. Jeg synes også, at præster i folkekirken skal give hånd til kvindelige præster. Så er der det sekund, man begynder at bevæge sig ind i lovgivning om alt, hvad man synes. Der begynder man at leve i et samfund, hvor at det ikke er til at kunne begå sig. Og der er jo nogen religionsfrihed, der er ret til at have den seksualitet, man vil. En respekt for kønnen, en respekt for etnicitet. Og når de ting støder sammen, så skal man sige fra. Men man skal ikke nødvendigvis klare alting med lovgivning. Jeg tror, det er langt mere stærkt med et fælles oprør fra kvinder, hver eneste gang vi møder det her, end at, og ham her er jo et... Lovgivning er jo en fælles besked. Jamen Brian, ham her har været, han er født opvokset i Danmark. Det nytter da ikke noget, det der. Det er jo bare, det er jo bare symbol. Det flytter jo ikke noget. Det gør det, hvis hver eneste kvinde, hver gang hun møder det her, siger til ham, lad være at undertrykke mig. Det er uacceptabelt. Ja, er der ikke bare et lille sted ind i der tænker, jamen det, hvis man skal give hånd for statsborgerskab, så har jeg det faktisk okay med det. Der er ikke bare et lille sted ind i der egentlig synes det. Når du nu har så meget imod, men ikke folk, der ikke giver hånd. Brian, jeg synes, man skal give hånd, når man bliver dansk statsborger. Det synes jeg, man skal alle steder. Men skal jeg så give lovgiver om, at det skal man også, når man kommer til læge? Det skal man også, når man går ind i bussen. Vil du gerne leve i det samfund, det er ikke det samme, hvor der er lov at gå, om alt? Det er ikke det samme at få et statsborgerskab, som at gå op til lægen. Det er en ganske særlig symbolsk, det er en ganske særlig symbolsk situation, hvor man viser det, som du egentlig også efterlyser i et håndtryk, at man signalerer demokratiske værdier og ligestilling mellem kønnene. Jamen, jeg synes jo, man skal give sin hånd der, men det sekund, vi laver en lov der, så kan jeg ikke se, at lige om lidt, så er det også meget, når man møder velfærdsstaten, når man møder sin læge, når man møder en buschauffør. Og så tror jeg bare, vi får et rigtig dårligt samfund, og i øvrigt løser det ikke noget. Ham her var dansk statsborger. Han holder ikke op med at være rabiat af at få en borgmesters hånd. Han gør det, hvis han hver eneste gang, han møder en kvinde, får en stor, tydelig påmindelse om, at det der, det skal du bare skamme dig over, det skal være pinligt. Jeg tror faktisk på, at det har en meget større effekt, at kvinder hele vejen rundt siger fra over for de her typer. Og så tror jeg, at helt almindelige, søde, rare mænd og kvinder med alt muligt religiøs baggrund meget bedre kan leve sammen, hvis de her typer, de bare ikke får lov at dominere. Det virker bare meget vanskeligt, at man så går og udskamme. Person for person går og udskamme og udstille og råbe lidt på gaden og skabe lidt pinlige situationer, eller hvad det nu kan være, i stedet for bare at sige, at her giver man altså hånd, når man bliver statsborger færdig. Jamen, det tror jeg jo ikke, det løser problemet, gør det? Tror du, det går væk? Hvis tror du, din udskamning af folk løser noget problem? Jeg tror, det hjælper langt mere. Jeg tror, at han tænker langt mere over det her nu, og jeg har skrevet det her. Jeg tror, han skal ud i sin moské og have en diskussion om, var det lige præcis sådan der, vi gerne vil repræsentere i offentligheden. Vi må prøve at få fat på ham. Hvad hedder det? Han gav dig jo hånden. Det var lige noget, jeg lige ville høre til her til sidst. Han giver dig hånden, så siger han, det er ikke noget, jeg egentlig kan lide at gøre, men nu giver jeg dig hånden. Altså, hvordan kan du blive... Du fik jo hånden. Ja, det han kom. Og så ville han ikke give mig hånd igen. En gik, gang til. Jeg var kvinde. Jamen, jeg spurgte ham, havde det været anderledes, han gav dig hånd. Han gav dig hånd. Han slog knuder på sig selv, åbenbart. Hvis jeg var en mand. Ja. Altså, synes du, det er okay, at han ville behandle dig anderledes end mig? Det ved jeg ikke noget om. Nu er det jo dig, der bliver interviewet, og det er dig, der bliver rasende over ikke at få hånden, men det er også dig, der samtidig ikke vil indføre lovgivning om håndtryk, når man bliver dansk statsborger. Jeg vil ikke lovgive om alt, der gør mig vred i den her verden, så kan vi jo ikke rokke med ørerne. Men jeg kan fortælle dig, at du kan da i det mindste svare på et spørgsmål, om du som mand synes, at det er i orden, at han behandler mig anderledes end dig. Hvis du spørger mig om min egen fuldstændig ligegyldige, inderligt ligegyldige i den her sammenhæng, personlige holdning, så nej. Du fylder ret meget det her, 100%. Jo, men så nej, hvis du så er tilfreds. Men så må du også bare svare på, om der ikke er en lille bitte del af dig indeni, der egentlig synes, det faktisk er okay at forlange håndtryk for statsborgerskab. Jamen, jeg synes, man skal give hånd, når man bliver statsborger. Det har jeg sagt til dig 4 gange, men jeg har ikke tænkt mig at lovgive spørgsmålet om alting i den her verden. Det er et meget klart svar, Brian. Okay, Ida Augen, vejret er... Er det holdt op med regn? Det kan jeg ikke se. Du skal i hvert fald videre, fordi at tiden er gået. Tak fordi at du var med, og hvis du har været i studiet, så har jeg selvfølgelig givet dig hånd. Men det er så lang er den ikke. Og så har jeg måske fået svar, når mikrofonen var slukket. Jeg håber, du giver mig ret. Jeg har svaret dig for længe. Men du må høre det igen. Du går ind på podcasten, det kan man nemlig godt. Ja. Tak for det, Ida Auken. Ja, tak. Og, tiden er rent. Vi skulle simpelthen have hørt noget med nogle aktivister, der tager til Berlin. Cirka 30 år efter Berlinmuren jo blev revet ned. Og lave en form for menneskelig mur for klimaet. Det når vi simpelthen desværre ikke. Til gengæld så kan vi måske nå noget lidt andet. Noget Lars Løkke Rasmussen har været til tasterne. Han er en flittig skribent for tiden. Og han har skrevet på Facebook noget, der han har tænkt på i forbindelse med Mette Frederiksens åbningstale. En flot retorisk tale, skriver Løkke, men totalt blottet for antydninger og overvejelser om, hvor pengene skal komme fra. Og så har han fået skrevet sig varm. Længere nede tager han fat på borgerlige medier, og ikke mindst det, han kalder den borgerlige chefanalytiker Thomas Larsen fra Berlingske, der, som Lars Løkke skriver, stort set altid er enig med den sidste spindoktor, han har haft i røret. Lars Løkke er rigtig sur over, at Mette Frederiksen er ukonkret i sin åbningstale, men samtidig ikke lige anfører specielt mange løsninger på noget. Og så er han frygtelig sur over, at pressen køber den og roser Mette Frederiksen for en retorisk flot tale. Lars Løkke fortsætter, og så fortæller han lige, at da han på vej på Christiansborg, var der folk, mange danskere, rullede vinduerne ned og gav Lars Løkke thumbs up, skriver han, og ikke mindst den kvindelige buschauffør takker han, der kom løbende ud af bussen for at give mig et kram. Men jeg må godt nok indrømme, at energien fossede ud af mig, når jeg læser den såkaldt borgerlige presses gengivelse af den dagsordensættende politiske linje i Danmark. Lars Løkke skriver så til sidst, han er splittet mellem at komme væk fra politik, fordi det hele kun er et teater, men han ender med at bide sig fast, skriver han, jeg må prøve at bide mig fast for det hele alvorlige spin. Lars Løkke Rasmussen, hvis du vil være spinanalytiker, så er der altid nede plads i 100% Brian.